medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym dotyczy prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku na Zakopiance. Legionella w szpitalu w Kościerzynie na Pomorzu. Dzieci odsyłane są do innych szpitali. W serwisie też apel o oszczędzanie wody. Tak zwana susza rolnicza na prawie połowie gruntów w gminach w całej Polsce. Śledztwo w sprawie wypadku na Zakopiance wszczęła prokuratura z Myślenic. Dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przypomnijmy, w piątek w miejscowości Tęczyn zderzyły się autobus, ciężarówka i samochód osobowy. Autokarem jechały dzieci wracające z Zakopanego do Warszawy. Prokuratorzy przyjęli kwalifikację, za którą grozi surowsza kara niż za spowodowanie wypadku, nawet do 5 lat więzienia. Razem z biegłymi spróbują teraz odtworzyć nagrania z kamery zabezpieczonej w tirze. Trwa przesłuchiwanie świadków, m.in. kierowców, którzy w tym czasie jechali Zakopianką i widzieli zdarzenie. Natomiast stan zdrowia kierowców zarówno autobusu, jak i samochodu ciężarowego nie pozwala na razie na przeprowadzenie tych czynności, mówi inspektor Paweł Dzierżak, zastępca komendanta małopolskiej policji. Zarówno policja i prokuratura nie wypowiadają się na temat przyczyn wypadku. Jedna z wersji zakłada, że kierowca samochodu ciężarowego próbował ominąć samochód osobowy, co spowodowało zderzenie czołowe z autokarem. Wiadomo, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Z danych odczytanych z tachografu samochodu ciężarowego wynika, że pojazd poruszał się z dozwoloną prędkością. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ranne zostały 34 osoby, 14 wypisano ze szpitali w sobotę. Legionella w wodociągu szpitala w Kościerzynie. Pacjenci i pracownicy nie mogą korzystać z pryszniców. Na oddziale dziecięcym nie wolno odkręcać kurków z ciepłą wodą. Na miejscu są już inspektorzy sanepidu. O szczegółach Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Prezes szpitala Wiktor Heidenreich zapewnił mnie, że pacjenci są bezpieczni i jak dodał, sytuacja jest opanowana. Są jednak spore niedogodności dla pacjentów. W całym szpitalu nie wolno korzystać z pryszniców, na oddziale dziecięcym ze względu na bezpieczeństwo małych pacjentów ciepłej wody nie ma. Wstrzymano także przyjęcia dzieci, są odsyłane do innych szpitali. Tak będzie przez kolejne 2 tygodnie. Sanepid już monitoruje sytuację, pobrał próbki wody do badań, zlecił przegląd techniczny całej sieci instalacji w szpitalu oraz czyszczenie i dezynfekcję systemu. Po tych działaniach ponownie pobrane zostaną próbki wody do badań. Powiedziała mi szefowa kościerskiego sanepidu Grażyna Grańkę. Od ich wyniku zależeć będzie, czy zakaz używania pryszniców w szpitalu zostanie odwołany. W szpitalu powołano specjalny zespół, którego zadaniem jest uporanie się z problemem. Tak zwana susza rolnicza na blisko połowie gruntów w gminach w całej Polsce. Rolnicy ostrzegają, że mogą ucierpieć plony. Prezes Wód Polskich, Przemysław Dakca, apeluje o oszczędzanie wody i przypomina, że Polska ma jej ograniczone zasoby. Mamy tak średnio 3 razy mniej na jednego mieszkańca wody, to jest 1600 metrów sześciennych, na jednego mieszkańca średnio w Europie to jest 4,5 tysiąca. Naprawdę mamy deficyt i obywatele nie zdają sobie często z tego sprawy, ale ten problem jest. Według Instytutu Uprawy Nawożenia najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Na 3 dni przed mundialem wokół Moskwy pojawiły się policyjne blokady. Na tymczasowych posterunkach są zarówno policjanci, jak i członkowie Gwardii Narodowej. Ich zadaniem jest kontrolowanie samochodów wjeżdżających do stolicy. Przy wyjazdach nie ma już takich ograniczeń, ale w razie nadzwyczajnego zdarzenia organy porządkowe w każdej chwili mogą zamknąć główne arterie i boczne drogi. Na drogach dojazdowych do Moskwy ustawiono ogrodzenia i zwężono jezdnie tak, aby obok policyjnego posterunku mógł przejechać tylko jeden samochód. Funkcjonariusze sprawdzają dokumenty kierowców i pasażerów oraz zaglądają do auta i bagażnika. Według rozgłośni Echo Moskwy podobne środki bezpieczeństwa zastosowano również w pozostałych miastach, w których odbywać się będą mecze piłkarskich mistrzostw świata. Rosyjskie służby zapewniają, że kontrolują sytuację i nie mają żadnych sygnałów o zagrożeniach dla bezpieczeństwa kibiców i zawodników. W podobnym tonie utrzymany jest komunikat szefa FIFA Gianniego Infantino, który powiedział dziennikarzom, iż nie otrzymał w ostatnich dniach żadnych informacji o możliwych zagrożeniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na razie pochmurno i deszczowo, w centrum i na wschodzie burze, także z gradem, ale chwilami może się rozpogadzać. Od 20 do 28 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu i wschodzie lokalne opady deszczu, od 10 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Jutro na północy, zachodzie i w centrum pogodnie, na południu deszczowo i burzowo, miejscami opady gradu. W Szczecinie jutro 21 stopni, w Augustowie 22, w Rzeszowie 24, a w Warszawie i Wrocławiu 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. a Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie! www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy! Dwie raty gratis dla ciebie mamy! Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Huawei Y6 Dual SIM, za który zapłacisz tylko 372 zł 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. O rany Marian, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to mamy 8 minut po godzinie 14. W donacji trójki. Dzień dobry Państwu, zaczynamy nowy tydzień, kłaniamy się i zaczynamy go z miejsca nietypowego, bo stąd jeszcze tonacja trójki nie brzmiała w poniedziałkowe wczesne popołudnie i zabrzmi po raz pierwszy. Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, gdzie znajduje się oczywiście Muzeum Polskiej Piosenki i całe Centrum Dowodzenia, jeśli chodzi o festiwal, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Dzisiaj scena alternatywna o 21.00 startuje i będziemy mogli ją również usłyszeć w trójce. Teraz tak, sprawy porządkowe, bo to jest ważne. Piotr Kordaszewski i Michał Jakubik w Warszawie. Paweł Miłoszewski, Marcin Kocięba tutaj w naszym wozie i od razu goście, ta, która będzie prowadziła, współprowadziła ten festiwal, redaktor Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. No nie strasz, nie festiwal ten, tylko ten koncert. Ten koncert. Na szczęście. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Zalewski, ten, który będzie między innymi dzisiaj występował. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo ładne zdjęcie, pani redaktor, na identyfikatorze, to od razu mogę powiedzieć. Szkoda, że nie jesteśmy telewizją, przez chwilkę nią będziemy. Powiedz... To jest tribute to apteka. Jest taki utwór apteki, który wybrzmi dzisiaj. Tak. Zaczyna się tytuł i to moje zdjęcie obrazuje właśnie ten tytuł. Oni będą grali. Tutaj Agnieszko, od ciebie kilka słów. Czy ty na takie koncerty, jeżeli je prowadzisz, jeśli przyjeżdżasz, to przyjeżdżasz trochę jak po swoje, to znaczy obserwujesz, wybierasz i ewentualnie coś anektujesz do swojego programu alternatywnego, czy to jest no, takie raczej wyzwanie dziennikarskie? Wiesz co, no jak wszyscy już wiedzą, skład dzisiejszego koncertu to jest skład bardzo trójkowy, nie ma co udawać, więc to nie jest koncert, na który ty czy ja przyjeżdżamy na łowę, tylko żeby potwierdzić, że tacy artyści jak Krzysztof, który przysłuchuje się naszej rozmowie i przygląda, są w rozpędzonej formie. Są i w gazie, tak. Tak, ponieważ to są artyści, których znamy i najczęściej obserwujemy od tego pierwszego singla, od tej pierwszej złotówki zebranej na debiutancką płytę, jak w przypadku Julii Marcel i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym bardziej przyjeżdżam po te wrażenia związane z odbiorem tej muzyki i z tym, jak to jest przyjmowane, bo nie wiem, czy się Krzysiek z tym zgodzi, ale paradoksalnie moim zdaniem ten koncert na scenie alternatywnej jest takim tradycyjnym opolskim koncertem, bo tutaj właśnie dzisiaj zabrzmią autorzy, którzy komponują, piszą sobie teksty i wykonują swoje utwory, nie jakieś pozłotko i balet, tylko artyści wykonujący muzykę, czyli 100% tego, o co nam chodzi. Zgodzisz się z tym? Po słodko i balet, to bardzo ładne słowa. Ja jestem fanem baletu, bo Freddie Mercury był fanem baletu. Nie wiem, czy to taki typowy dzisiaj koncert jest opolski. Na pewno atmosfera między dniem dzisiejszym a wczorajszym różni się znacząco. Wszyscy raczej mają większy spokój, większy wyluz. Uśmiechają się do siebie, nie ma tej nerwowości. Może to ma związek z tym, że każdy gra swoje piosenki, które ma ograne, przygotowane, jest bardziej pewien swego. Więc jakaś taka jest spokojniejsza atmosfera, powiedziałbym. Pozwólcie mi wrócić do Was za dwie minuty i jakby na przekór temu, co Agnieszka powiedziała, Krzysztof teraz w nie swoim repertuarze, ale w wykonanym brawurowo, domek bez adresu, możemy to zagrać na początek? Oczywiście. A bardzo proszę. Jakoś tak specjalnie nie mam wątpliwości, że za kilkanaście dobrych lat to artyści będą nagrywali młodzi artyści płyty mniej więcej zatytułowane X śpiewa Zalewskiego. Na razie Zalewski śpiewa nie ma. Na jak ci z tym repertuarem? Jak ci z tym pokłonem? No muszę przyznać, że coraz lepiej. Miałem przyjemność zagrać kilkadziesiąt koncertów już z tym materiałem, więc wydaje mi się, że lepiej się zgraliśmy. Ja też nabrałem odpowiedniego dystansu do mistrza. Myślę, że nieco lepiej go już śpiewam, ale też przestałem się chyba ścigać z nim, bo tak na początku no, mimo wszystko zależało mi najbardziej na tym, żeby przybliżyć szczególnie te mniej znane piosenki Stery Defloraty czy Spod Chmury Kapelusza. No ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że będę porównywany do tego pomnikowego, tego wokalisty, który jest uznawany za najlepszego, który żył w Polsce kiedykolwiek. Więc chyba mi to troszkę odeszło, jakby to ściganie się z Niemenem. Stawiam na to, żeby ładunek emocjonalny przekazać treść bardziej i odnaleźć siebie w tym Niemenie. Jakby mniej go traktuję jako sportowe wyzwanie, a bardziej jednak artystyczne. No i bardzo dobrze, dlatego że to nie jest oryginalne, ale muzyka to nie jest sport i zawody na 100 metrów sprintem. Agnieszka Szydłowska, Maciek Sienkiewicz, to jest, jeżeli chodzi o artystów tych dzisiejszych, przepraszam, że tak oddalam przybliżam, oddalam, przybliżam, ale pokuszę się o taki wywód, że to chyba najbliższy tobie artysta DJ. No wszyscy są mi bliscy, ale jeżeli chodzi o elektronikę, to rzeczywiście ona jest dzisiaj reprezentowana przez Maćka. Koncert na alternatywnej scenie w Opolu po raz pierwszy odbył się 2 lata temu i wtedy występy m.in. Nosowskiej czy Pablo Pavo zakończył set Natalii Zamilskiej, czyli mocne kobiece granie i podkręcone wszelkie możliwe brudy i basy. Maciek Sienkiewicz jest starszy od niej, no nie chcę powiedzieć o pokolenie, ale starszy. To jest taki punkt odniesienia na naszej scenie, zresztą nie tylko naszej. Brat Jacka Sienkiewicza, też świetnego muzyka, kojarzonego z elektroniką, ze sceną techno. Maciek, poza tym, że sam gra, no można powiedzieć, że jest DJ-em seniorem, jest producentem, ale prowadzi też wytwórnię, która przynosi nam płyty właśnie takich poszukujących, często bardzo mrocznych, czy też niełatwych w odbiorze dźwięków, ale właśnie generowanych dzięki możliwościom, jakie daje elektronika. Ta scena w Polsce jest bardzo bogata, więc wpisując Maciek Sienkiewicz do wyszukiwarki, można trafić na muzykę, która zawładnie życiem. Warto spróbować i dlatego cieszę się, że on kończy, bo myślę, że dla wielu osób jego występ będzie właśnie początkiem odkrywania czegoś nowego. No to krótkie pytanie, bardzo proste, pewnie nieraz ci to pytanie już zadawano, a jak to jest, bo tak, w radiu się czujemy swobodnie, możemy sobie, no nie wiem, usiąść, niekoniecznie być ubranym galowo odświętnie. Telewizja jednak łączy się z pewnego rodzaju galowością i ordnungiem na scenie, jeśli się stoi i prowadzi koncert. Jak ci jest w takiej roli? Bo ja przyznam szczerze, ja raz tylko to tutaj zrobiłem w Opolu, prowadziłem koncert i Artur Orzech, z którym wtedy pamiętam pracowaliśmy, prowadziliśmy wspólnie ten występ. To był taki koncert hołd dla Republiki. On zawsze mi mówił w każdej przerwie: Stelmi, ale patrz tam w to czerwone światełko, tam jest kamera, tam masz patrzeć, nie ruszaj się, nie wygłupiaj się, nie szalej, nie skacz, tam masz patrzeć. Jak tobie jest z tym? Ja muszę powiedzieć, że każdy, kto ciebie widział na scenie, ten wie, że to ty jesteś właśnie takim wodzirejem i potrafisz oddziaływać na emocje ludzi, zachęcać ich. Ja jestem taka jak program alternatywny, ale przez to, że bardzo długo pracuję w telewizji, bo dłużej niż w Trójce, to po prostu dla mnie jest dodatkowy zastrzyk adrenaliny. Radio to jest adrenalina 100%, a na żywo takie wydarzenie filmowane, no to jest jeszcze dodatkowe 50%, więc ja to po prostu bardzo lubię, ale wiem doskonale, że mam ograniczenia, no ja nie jestem taką showmanką, która mówi: hej, Opole, jak się bawicie? Mam nadzieję, że mam jakieś plusy, które potrafię ujawnić, nie mając tego takiego charakteru wodzireja i no taki jest ten koncert. Ja bym nie pasowała po prostu do tych koncertów, które odbywały się tutaj od piątku. Super. Agnieszka, będziemy cię słuchać, słyszeć, będziemy cię obserwować, widzieć. Powodzenia o 21. Czego się życzy prowadzącym koncert? Ja właśnie zastanawiałem się nad tym, jak tu jechałem. Połamanie mikrofonu, no byłoby to bez sensu. Trochę. Nie mam bladego pojęcia. Może po prostu tego, żeby się trzymali głowy trochę. Okej. Okay. Inteligencji. Dzięki. Nie wiem, czy nie za późno. Dziękuję. Dzięki. Krzysztof, no to jeszcze z tobą kilka słów, bo tak, plany twoje koncertowe na lato znamy, one są bardzo intensywne, nawet ostatnio o nich mówiłem po raz kolejny na antenie Trójki z wielką przyjemnością. Spotykamy się tutaj właściwie od jakiegoś czasu non-stop spotykamy się na szlaku. To jest niezwykłe, ale artyści muszą sobie coś takiego wpisać w kalendarz, zwłaszcza jeśli zdobywają popularność, czy przedostają się przez te drzwi z napisem kariera i to dobrze pojęta. Ułożyłeś sobie życie, ułożyłeś sobie kalendarz, ułożyłeś sobie rozkłady dnia według tego, co się dzieje w tej chwili u ciebie? Tak, ja jestem zadowolonym, względnie zorganizowanym człowiekiem. Lubię być zajęty, lubię mieć pełny kalendarz. Też doceniam przez to bardziej moje powroty do domu, to, że mogę posiedzieć sobie z dziewczyną i z kotami, więc ja jestem tak zadowolony, szczęśliwy, słońce świeci. Jeszcze jedną próbę odbędę zaraz z Pink Floydem, bo szykujemy specjalną piosenkę Brygady Kryzys, a później pewnie pójdę pobiegać. No i super. Mówiłeś coś o siłowni, zresztą jak się umawialiśmy na to spotkanie. I tak dziękuję ci, że znalazłeś tych kilka minut. Dzięki bardzo. Dzięki. Raz jeszcze z płyty Zalewski, śpiewanie Mena. Właśnie on. Wśród drzew przyjdź do życie. Nasze życie. A więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię. Nasze życie. A więc proszę przyjść w taką noc. Przyjdź w taką noc. Zalewski śpiewa Niemena. O, właśnie tak zaśpiewał przed chwilą. 21 minut po godzinie 14. Proszę Państwa, Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Dzisiaj w ramach 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Scena alternatywna od godziny 21. Również w Trójce na żywo zapraszamy Państwa na transmisję tego koncertu. Nasz człowiek na scenie, nasz prezenter na scenie, czyli jedna ze współprowadzących, Agnieszka Szydłowska. Przed chwilą słyszeliśmy ją w radiu, będziemy mogli ją oglądać w telewizji, ale co dla naszych słuchaczy najważniejsze, będziemy ją mogli dzisiaj również słyszeć w Trójce. No to tak, goście kolejni przed nami już są tutaj przy naszym wozie, za chwilkę będziemy z nimi rozmawiać, Kasia Linz i Łukasz Lach, a tymczasem właśnie, jeżeli zespół Pink Floyd, jeżeli już padła ta nazwa, jeżeli wymienił ją Krzysztof Zalewski, to oni teraz z płyty Punk Floyd, myślę, że utwór, który nam się wszystkim przyda. Tomek Lipiński, Robert Brylewski, gościnnie, Police Jazz i To, co czujesz, to, co wiesz. Nie musimy się gotować. stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. Punk Floyd w 10. rocznicę płyty zespołu Pink Floyd właśnie tutaj z legendami polskiej sceny punkowej, rockowej, jakiejkolwiek. Robert Brylewski, Tomek Lipiński tu gościnnie, Police Jazz i to, co czujesz, to, co wiesz. No proszę Państwa, to tak jest. Ja pamiętam mój pierwszy wyjazd służbowy w ramach pracy, jak ja nie lubię tego słowa w kontekście Trójki, ale dobrze, no okej, nazwijmy to w ten sposób. W ramach pracy w Trójce pierwszy wyjazd służbowy to był wyjazd do Opola właśnie tutaj i to był 97 rok, wtedy, kiedy opowiadałem Państwu jeszcze naprawdę jako taki młokos radiowy, absolutny młokos radiowy o koncercie Zielono Mi, Hołdzie dla Agnieszki Osieckiej. Tu się działy naprawdę magiczne rzeczy na tej scenie i wśród publiczności i wśród artystów. Opowiadałem, chłonąłem tę atmosferę i pamiętam jedną taką rozmowę zakulisową z Justyną Steczkowską, która powiedziała mi, no okej, jest coraz więcej imprez w Polsce. Wtedy to rzeczywiście tak było, że koncertów przybywało. Ona mówi, popatrz, ale wciąż ten Festiwal Polski czy Piosenki Polskiej w Opolu jest tym kośćcem, tą budowlą podstawową, najważniejszą imprezą poświęconą właśnie polskiej piosence. Lata mijają, imprez przybywa, ważne koncerty się tworzą, ważne koncerty są omawiane, są promowane, są uwypuklane również i przez nas na antenie Trójki, ale tak mi się wydaje, dobrze jest wrócić do Opola, o tym miejscu pomyśleć, bo jednak jest to zdecydowanie miejsce, teren uświęcony polską muzyką. Kasia Linz, Łukasz Lach. Dlaczego? Nie w ten sposób mikrofonem, proszę pana, pan chciał odwrotnie do mikrofonu mówić. Nie. Pierwszy raz, Łukasz. Cześć. Stresuję się. Witam was bardzo serdecznie. Zgodzisz się z tym, debiutantko, jeżeli chodzi o pole, że to takie miejsce szczególne? No, jeżeli będą występować tacy wykonawcy, z jakimi dzisiaj mam okazję występować, to tak. Okej. Okay. A ty w którym roku zaliczyłeś tutaj swój debiut? Bo to był debiut specyficzny. Tak, to był, byłem wtedy gitarzystą zespołu młodzieżowego LO27 i to był rok 98, miałem 16 lat. No. I to był chyba koncert premier, z tego co pamiętam. Tak. Łukasz, opowiedz więcej o tej wizycie, bo jak to się stało, że wy po prostu zostaliście tu zaproszeni, tak? Był koncert i co? Wiesz co, to był taki zespół, który wtedy był dość popularny, więc ja nie wiem, jak to się odbywało. Po prostu dostałem w pewnym momencie informację, że mam sobie wpisać do kalendarza Festiwal Opolski. No, dla mnie to jest, to było duże przeżycie, bo na tej scenie występowało wielu moich idoli. Przez wiele lat aranże tutaj festiwalowe robił Andrzej Zieliński, który jest moim guru, Czesław Niemen, Ewa Demarczyk. No i właśnie, i to się stało tutaj dzisiaj, wy wspólnie, czy to będzie, właśnie co to będzie, za występ? Co macie w planach? Oprócz tego, że wspólny utwór, jak się domyślam. Kasia, mów. Zagramy dzisiaj piosenki z płyty Wiersz Ostatniej, bardzo świeżej płyty, 3-miesięcznej bodajże. Będzie to piosenka Kiedy Dobrze Jest Nam, będzie duet z Łukaszem Lachem z zespołu Elsztat. Będzie imienniczka płyty, czyli Wiersz Ostatni na koniec. Powiedz trochę więcej, dlatego że to tak naprawdę my mamy po raz pierwszy ze sobą, ja mam tę przyjemność po raz pierwszy z tobą rozmawiać na antenie Trójki, bo oczywiście zarejestrowaliśmy w sposób ważny, istotny fakt, że się pojawiłaś, że pojawiła się ta płyta, ale jakoś tak nigdy jeszcze nie mieliśmy okazji korelować na antenie. No to co, intensywny był ten ostatni czas, jak będziesz wspominała 2017 i 18 rok, bo podejrzewam, że nawet za 25 lat, jak sobie to przypomnisz, to pomyślisz, to wtedy się wszystko tak naprawdę zaczęło kręcić. był zaskakująco intensywny ten czas od momentu ukazania się płyty, prawie tak samo intensywny i energetyczny jak cała praca nad tą płytą, prawie czteroletnia. Więc cały czas jestem w tym procesie. Bardzo długo czekałam na koncertowanie po zakończeniu tego etapu studyjnego. No i teraz te marzenia się spełniają. Jednym z nich jest koncert właśnie tutaj na festiwalu w Opolu na pewno. Jakieś festiwalowe sytuacje się pojawią. Trasa pierwsza jesienna, więc no, na to długo czekałam. Chodźcie do naszego radiowego samochodu, bo ja muszę tam podać płytę, z której będziemy za chwilkę grali fragment. Ale powiedz jeszcze o jednej rzeczy, bo to jest zmiana mniej więcej taka. Jak się jest młodym wykonawcą, takim naprawdę młodym, to czasami bywa tak, że na niektórych koncertach trzeba samemu wszystko wokół siebie robić, a tutaj robią wszystko wokół ciebie, bo jest mnóstwo ekipy technicznej, mnóstwo kabli, mnóstwo sprzętu, scena w ogóle tętni życiem. Jak się czujesz w tym rozgardiaszu? No to taka wyjątkowa sytuacja, bo zazwyczaj staramy się ogarniać wszystkie te sytuacje sama, chociażby mieć jakiś taki wszystkich w polu widzenia i mieć wpływ na to, co się dzieje. No to jest bardzo przyjemne na pewno, chociażby z takiej wygody jakiejś technicznej. Mhm. Można się skupić na tym najważniejszym, czyli na oddawaniu emocji, no i wejść w sam proces wydobywania z siebie dźwięków. Więc to jest super. A czy pani mi potwierdzi teraz to na antenie radiowej, bo ja to gdzieś zasłyszałem, jaka jest pani ulubiona polska piosenka wszechczasów? Tobie wybaczam. Ale to nie jest lizustwo, bo to naprawdę jakoś przypadkiem wyszło i tak naprawdę jest. Okej, okay. No to potwierdziła. Jak to się stało, że wy razem zaśpiewaliście w utworze Dawno? Nie słyszałem o Kasi i w pewnym momencie, pewnego dnia dostałem telefon, czy bym chciał zaśpiewać duet z Kasią Lins. Usłyszałem piosenkę i się zauroczyłem. Jestem wielkim fanem Kasi. Płyta jest kapitalna. Cieszę się, że to właśnie ja byłem tym artystą, którego Kasia wybrała do duetu, bo jest fajnie. No, a my będziemy tak powoli czekać, bo zaraz za chwilkę to zagramy. Po raz kolejny na naszej antenie będziemy czekać na to, żeby te wszystkie rzeczy związane z zespołem Elsztad i z płytą rockową, alternatywną się spełniły. Łukasz, 2018 jest czerwiec. Co ty na to? Dużo koncertów przed nami. Praktycznie każdy weekend wakacji będziemy grali koncerty. Gramy dwa męskie grania, nie wiem, czy to wypatrzyłeś. Nawet to ogłaszałem w sobotę. Tak, bardzo się z tego cieszymy. Gramy Jarocin, teraz będziemy grać w Częstochowie. Jest dużo tych festiwali i jednocześnie pracujemy nad właśnie tym materiałem. Podejrzewam, że to będzie jednak epka. Taka większa, ale epka, która będzie na dziesięciolecie pierwszej płyty. Będziemy te piosenki rejestrować jeszcze raz, ale zrobimy z tego taką live sesję w niecodziennym składzie, bo zaprosimy dodatkowych muzyków, być może będzie kwartet smyczkowy, może jakieś dęciaki. Ta płyta będzie soulowa przede wszystkim, wiesz, ona będzie taka mocno z serca, rzeczywiście anglojęzyczna, ale znowu Elsztad, a znowu inne oblicze. Nieśmiało się polecamy. Oczywiście, wiesz o tym, że... Żeby to zapowiedzieć, zagrać. Dam znać. Bardzo proszę. Kasia, to co czujesz, to co wiesz, zgodnie z tym, co przed chwilą i Punk Freud, i panowie z zespołu Brygada Kryzys, bo i Tomek, i Robert śpiewali, grali. No to jak? Co ty czujesz, co ty wiesz, jeśli chodzi o twoje kolejne propozycje? To będzie Kasia Lins, nie wiem, bardziej potargana, alternatywna. Jaka to będzie Kasia Lins w przyszłości? O, jeszcze za mocno siedzę w wierszu ostatnim, żeby wywiązywać się postanawiać, co to będą za brzmienia. Na pewno nie zrezygnuję z fortepianu, który jest moim kluczowym, bazowym instrumentem, który kocham od lat, na którym uczę się w sumie nadal grać, a gram od 7 roku życia. Więc chciałabym, żeby to była nadal podstawa, choćby harmoniczna kompozycji. A co będzie? No nie wiem, to może być wszystko. Ja słucham bardzo, bardzo różnej muzyki i zależy też, kiedy ta płyta wyjdzie. Bo jeżeli wyjdzie będę miała okazję nagrać płytę za 10 lat, to może być bardzo różnie. Zobaczymy. Nie będzie tak źle. O której mniej więcej można się was spodziewać na scenie dziś? 22.30 będziemy nasłuchiwali, bo w Trójce ten koncert od deski do deski. No to co? Wszystkiego dobrego, powodzenia i również mam nadzieję, że się będziemy osobno spotykać w waszych macierzystych projektach, że się tak wyrażę, na antenie, nie tylko w duecie, ale w duecie może kiedyś się coś jeszcze przydarzy. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kasia Lins, Łukasz Lach. No to teraz oni razem z płyty. Jesteś tu, nie wiem czego szukasz, znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Teka, Krzysztof Zalewski, Kasia Lins, Julia Marcel, Pink Floyd i również Pink Floyd z Krzysztofem Zalewskim, Król, Daria Zawiałow, Jazz Band, Młynarski, Masecki i Maciek Sienkiewicz. To jest program tego właśnie dnia, tego koncertu, Scena Alternatywna, 55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2018 i stąd dzisiaj również Tonacja Trójki i od 21.00 transmisja. Daria Zawiałow, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Widzisz, żadna impreza muzyczna, w której ty bierzesz udział, nawet jak nie bierzesz udziału, to nie może się obyć bez twojego głosu i bez tego, że cię witamy po prostu na antenie bardzo serdecznie. No to Opole. Jakie masz konotacje z tym miejscem, wspomnienia? Ja generalnie mam bardzo pozytywne wspomnienia, dlatego że tutaj pierwszy raz w ogóle zabrzmiał na żywo nasz singiel pierwszy z debiutanckiego albumu Malinowy Chruśniak. Także pierwszy raz miał tutaj swoją premierę. W ten sam dzień, kiedy wystąpiliśmy z tym utworem, ukazał się teledysk. No i skończyło się to bardzo przyjemnie dla nas. Także w ogóle super. Ja mam bardzo pozytywne wspomnienia. Zmieniło się twoje życie w ostatnich 2-3 latach, co? Tak już chyba bezpowrotnie. na pewno się zmieniło, a czy bezpowrotnie to się okaże. Bardzo bym chciała tak móc sobie koncertować i wydawać płyty, które ktoś chce słuchać. To jest, nie ukrywam, bardzo miłe. To teraz wiesz co, bo tak radio na żywo jest niesamowitą rzeczą zupełnie. Pojawiłaś się tutaj, ja myślałem, że tak na spokojnie jeszcze zagramy jeden utwór, dopiero zaczniemy rozmowę. To teraz uwaga, uwaga, ja będę w dalszym ciągu z Darią rozmawiał, a Michała Jakubika w Warszawie poproszę, żeby pojawił się utwór Darii, jak skończymy rozmawiać. Tak, bo przecież bazę naszą trójkową mamy przepastną i tam wszystkie twoje piosenki dotychczas nagrane są. Także jedna z nich za chwilkę. No ale powiedz tak, jak to jest? Telefon zaczyna dzwonić, masz w pewnym momencie taki przesyt tego wszystkiego i myślisz sobie, mam dosyć muzyki, chociaż na 2 tygodnie odpoczywam. Miałaś tak do tej pory, czy nie? Nie, ja jeszcze nie miałam. Jeszcze muzyki nie masz dosyć? Jeszcze nie mam dosyć. Dalej jesteśmy głodni koncertów. Zabraliśmy się właśnie za materiał na drugą płytę, także ja jestem w ogóle chyba typem pracusia i całe życie czekałam na to, żeby móc grać swoje utwory, więc nie chcę sobie siadać, tylko działam dalej. Ale popatrz, to raz, że zagrałaś swoje, zaśpiewałaś swoje i to rzeczywiście teraz jest mnóstwo wykonawców, mnóstwo tych, którzy są utalentowani, którzy umieją, którzy potrafią. Przebiłaś się z tym materiałem, zostało to, mówiąc brzydko, a może i nawet i ładnie, kupione w dobrym tonie, również i przez nas. Ogłaszaliśmy to nieraz na całą Polskę, że to jest ważny głos, że to jest ważna artystka. No i teraz tak sobie myślę, że od tej płyty numer 2 będzie dużo zależało. Już są jakieś konkretne pomysły, już takie naprawdę pomysły? Tak. Są konkretne pomysły. Jest już to w toku, powiem tak. Nie chcę za dużo zdradzać, bo chciałabym, żeby był jakiś taki element zaskoczenia. Nie chcę rzucać terminami. Natomiast no już tak bardziej konkretnie niż mniej konkretnie. Okej, okay. Kiedy to mniej więcej już może przyjąć taką postać dźwiękową, że na przykład, nie wiem, wpadniesz do nas na Myśliwiecką 357 albo do jakiejś audycji wyjazdowej i powiesz, dobra, nagrałam 2 pierwsze piosenki, są gotowe z myślą o nowej płycie. Jeszcze nie mogę powiedzieć. Jeszcze nie mogę powiedzieć, bo słuchają tutaj z wytwórni i jeszcze mnie zabiją. Ale popatrz, to jest tak, że twój autorski materiał, dobra, płyta Akysz, wiadomo co się z nią stało, zdobyła popularność, ale okazało się, że w obcym repertuarze też ci nieźle idzie. Mowa tutaj o wczorajszym duecie. O wczorajszym duecie i o piosence Edyty Bartosiewicz. Tak. Mam nadzieję, że się spodobało, że się udało. Starałam się nie zepsuć tego. To nie były łatwe wybory, nie były to łatwe kompozycje do zrealizowania. Tak mi się wydaje. Czy Malinowy Chruśniak, jakbyśmy tak zagrali po tej rozmowie, byłoby okej? Okay? Ależ wydaje mi się, że jak najbardziej. Dobrze, trafione. To jeszcze powiedz o tym momencie, kiedy możemy zaśpiewać, możemy powiedzieć, że jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Czy to ci zmieniło trochę życie, ten właśnie cover? Myślę, że na pewno zmieniło mi życie, chociażby przez to, że w ogóle tak długo się utrzymuję na liście trójkowej, to jest niesamowite. Ja w ogóle nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że będę w ogóle w pierwszej dziesiątce listy przebojów radiowej trójki. Pewnie. Naprawdę. A tutaj się tak udało, że w ogóle skoczyliśmy z tym na najwyższą pozycję, co do dziś jest i myślę, że na zawsze pozostanie jednym z najważniejszych momentów mojego życia. Także chociażby pod tym względem zmieniło. Natomiast myślę, że tak. Myślę, że bardzo dużo osób w ogóle się o nas dowiedziało właśnie wtedy, tak. I dzięki temu na przykład odkryło autorski materiał. Ale wiesz co, jak pozwolisz, to my w dalszym ciągu będziemy to komunikowali tak. To jest Daria Zawiałow, która umie zaśpiewać obcy materiał, ale przede wszystkim jest autorką. Absolutnie, oczywiście. Tak. I jeszcze raz tak. Przede wszystkim. Co dzisiaj podczas koncertu? Dzisiaj podczas koncertu będzie następująca setlista. Będą Miłostki, będą Lwy, będzie Malinowy Chruśniak, będzie Kundel, Bury. Lwy. Tak sobie pomyślałem, lwy. Będą lwy, będą mocne lwy bardzo. No i mam nadzieję, że będzie przysłowiowy, albo i nawet nieprzysłowiowy ogień. Okej, okay. Daria, przeszkadzaj nam za każdym razem, jak już będziesz miała coś gotowego, coś, co będzie czekało na swoją premierę, bo my jesteśmy dobrzy w tym premiery. Przemyśliwieckie 357 dobrze idą i dobrze grają. Bardzo ci dziękuję i czego połamania mikrofonu? Już Agnieszkę Szydłowską to pytałem, czego się życzy artystom? No dzisiaj może, żeby ta chrypa trochę zeszła, bo już mnie męczy. Przemęczone struny głosowe, także żeby troszeczkę zeszła chrypka, to będzie git. Wszystkiego dobrego, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. No to teraz słowo się rzekło. Malinowy chruśniak prosto z Warszawy. Daria Zawiałow, bardzo proszę. Poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Las pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad. Przy tym czas blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad. Zdejmij z siebie. No tak, malinowy chruśniak, czyli Daria Zawiałow przed chwilą w Trójce. Jeszcze jeden głos, który też dzisiaj wieczorem tutaj w Opolu podczas koncertu na alternatywnej scenie wystąpi. Julia Marcel, bardzo proszę. Used to be like that, and this was Troszeczkę pod włos, bo taki był ten materiał. June, Julia Marcel z 2011 roku z tej właśnie płyty. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski w Warszawie, Paweł Miłoszewski, Marcin Kocięba tutaj w naszym wozie, Piotr Stelmach. Ja również jestem jeszcze do Państwa dyspozycji, bo będę nadzorował te transmisje. Spotykamy się na koncercie na scenie alternatywnej 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki po godzinie 21. Do wtedy, pa pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Bardzo się spodobała naszym słuchaczom audycja o Skanii. Prosili o wskazanie kolejnych tras w tej części Szwecji. Agnieszka Blandzi spełni te prośby, ale najpierw zachęcimy do udziału w naszym konkursie. Jego zasady są bardzo proste. Trzeba urządzić wycieczkę kolarską i przysłać z niej interesujące sprawozdanie. Te relacje zadecydują o wyborze zwycięzców, którzy w nagrodę ruszą na rajd trasami Majorki. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka. Na pracę czekamy już teraz, a ostateczny termin przyjmowania sprawozdań to 1 sierpnia. Po tym konkursowym przypomnieniu przenosimy się, Agnieszko, do Skanii. Zapraszam Państwa do południowej Szwecji, naszego najbliższego sąsiada, zwanego bramą do Skandynawii, ponieważ mówi się o Skanii, że ma to, co ma cała Skandynawia w pigułce, a więc mamy i klifowe wybrzeża, i fiordy, i fantastyczne lasy, i strumienie, i ciekawe miasta. I chciałam Państwa dzisiaj zabrać do jednego z najpiękniejszych chyba miejsc właśnie w południowej Skandynawii, o ile nie jednych oczywiście oprócz Norwegii, niesamowitych cudów natury, mianowicie na półwysep z niesamowitymi formacjami skalnymi Hovshallar. Jest to bardzo ciekawa i rzeczywiście w pewnym sensie taka egzotyczna trasa rowerowa. Warto ją pokonać. Zaczynamy z miejscowości Helsingborg. Możemy na przykład połączyć to z trasą rowerową przez Danię. W Helsingborgu pływa prom, który zabiera rowery. Po obejrzeniu zamku Hamleta, objechaniu go na rowerze, jest to niesamowite rzeczywiście przeżycie. Jedziemy wokół tak pięknego zamku, jak się buduje dosłownie na plaży z piasku, wzdłuż morskiego wybrzeża, wsiadamy na prom i jesteśmy już właśnie w owej Skanii, w jej dokładnie rzecz biorąc zachodniej części.